Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdi, el aldı anam anam. Bir yar sevdi, el aldı. Keşke sevmez olaydı. Yastıkta göz yolda her gelene sorardım anam anam. Her gelene sorardım. O neymiş, neymiş anam anam. Kader ateşten göleyim. Çarşamba yazıları körpedir kuzuları aman aman. Körpedir kuzuları. Allah alnıma yazmış bu kara yazılar. Çekme